किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है।